Akvarell kulturális paletta. Erővel olvasni. Néha nagyobb erővel olvasni, mint amilyen erővel az írás készült, melyet olvasol. Áhítattal, szenvedéllyel, figyelemmel és kérlelhetetlenül olvasni. Elegánsan olvasni, nagy lelkűen. Életre, halálra olvasni, mert ez a legnagyobb, az emberi ajándék. Gondold meg, hogy csak az ember olvas. Csak az ember olvas. Ezzel a mottóval, Márai Sándor soraival indítottuk útjára sorozatunkat, melyben hónapról hónapra ismertetjük meg Önökkel az Országos Széchenyi Könyvtárat, annak pincéjétől a padlásáig. Betekintünk a kulisszák mögé, és a látogatók által kevéssé ismert munkafolyamatokat is megmutatjuk. Így felderítjük, hogy hogyan kerülnek a könyvek és az egyéb dokumentumok a gyűjteménybe, majd hogy milyen utat kell bejárniuk ahhoz, hogy az olvasók kezébe kerülhessenek. Tartsanak velünk a mai akvarában, majd négy hetente szerdánként is hallgassanak bennünket. Ezeket a műsorokat mind az Országos Széchenyi Könyvtárban töltjük ez év során. Köszöntöm Önöket, Molnár Zsuzsanna vagyok. Közismert dolog, hogy az Országos Széchenyi Könyvtár létrejöttét a hazafias érzésű gróf Széchenyi Ferencnek köszönheti. A felvilágosult mágnás a régi nemzeti könyvkincset országszerte is külföldön egyaránt felkutatta, és gyűjteményé egyesítette, majd közhasználatra bocsátotta. Azonban talán kevéssé ismert tény, hogy a kezdetekben a gyűjtemény nem volt mindenki számára hozzáférhető. Hosszú éveknek kellett eltelnie ahhoz, hogy bárki besétálhasson a könyvtár épületébe, és kedvére kutathasson, olvashasson. A mai műsorban annak járunk utána, hogy a könyvtár gyűjteménye hogyan gyarapodott, milyen módszer szerint rendszerezték a könyveket és egyéb iratokat, valamint hogy milyen utat járt be a könyvtár annak érdekében, hogy bárki számára látogathatóvá váljon. Mindenről Dányi Évával, a gyarapítási osztály vezetőjével beszélgetünk. Szerencsére a 19. század első felében számos arisztokrata is, de polgárok, tudósok fontosnak érezték azt, hogy a nemzet könyvtárát gyarapítsák, és a saját munkájukat reprezentálják ebben a gyűjteményben. A legnagyobb mennyiségű, illetve legjelentősebb adományokat természetesen a több generáció óta jó anyagi körülmények között élő arisztokraták tudták adományozni. Kiemelkedett közülük Jankovics Miklós, aki egy akkora gyűjteményt hozott létre élete során, mint Széchenyi Ferenc tulajdonképpen. Ő is érdekes módon, és valószínűleg többen mások is ebben a korban a gyűjtési tevékenységüket a Hungarika könyvtár létrehozására összpontosították. Ő is ilyen volt. Amikor eladta végül a nemzetnek, az országgyűlés 150 ezer ezüst koronát szavazott meg az ő gyűjteménye megvásárlására, hogy ez mekkora összeg volt annak elképzeléséhez. Azt gondolom érdekes idehozni azt az adatot, hogy a mai Nemzeti Múzeum épületének megépítéséhez akkor 500 ezer ezüst koronát ajánlott fel az országgyűlés, tehát elképesztő értékű gyűjteménye volt. És hogy a méretéről is valami fogalmat alkothassunk, ma úgy mondanánk 62 ezer könyvtári egységet tett ki az ő könyvtára. Ez valójában azért volt ekkora szám, mert rengeteg kéziratot és apró nyomtatványt is összegyűjtött a könyvek mellett. Jankovics Miklós után meg kell említeni Illésházi Istvánt, aki 1835-ben adományként adta ide a Nemzet Könyvtárának körülbelül 600 műből, 8000 kötetből álló könyvtárát. rengeteg kézirat, térkép is volt a gyűjteményében. Például egy Schédel krónikát kapott a könyvtár az ő ajándéka révén. Ez egy nagyon híres ősnyomtatvány 1493-ból, egy olyan világtörténelem kísérlet, ami metszeteket tartalmaz, városábrázolásokat, például Budának a látképét is megrajzolta benne a metsző, ami talán az első Buda látképünk. Jelentős volt még Horváth Istvánnak, a jeles irodalom és nyelvész tudósnak, történettudósnak a hagyatéka. Tehát ezek a gyűjtemények felbecsülhetetlen értékűek voltak egyenként is, de nagyon sokat adtak a könyvtár gyűjteménye számára. Ahogy elmondta, nagyjaink közül igazán sokan ajánlották fel, vagy adományozták könyvtárukat az Országos Széchenyi Könyvtárnak. Hogyan rendszerezték a könyvtárban ezeket a kisebb könyvtárakat, adományokat, gyűjteményeket? Külön kezelték őket, vagy esetleg egyesítették őket? Hogyan rendszerezték mindezt? Az első időben sajnos nem volt arra lehetőség, hogy rendszerezzék, egy egységes gyűjteményé építsék ki ezeket a kisebb könyvtárakat. Ezek tulajdonképpen így együtt voltak tartva, és egymás mellett éltek a könyvtár gyűjteményében. Hogy éltek, ezt egy kicsit azért mégis módosítanám, hisz nem voltak visszakereshetők. Tehát gyakorlatilag használhatatlanok voltak, inkább olyan volt, minthogyha egy ilyen felhalmozási időszakról beszélnénk, talán ezt lehet inkább mondani róla. Nem volt megfelelő körülmény sem arra, hogy nyilvánossá tegyék ezeket. Tehát nem lehetett látogatni a Széchenyi könyvtárat. Évtizedekig tudományos munka folytott tulajdonképpen. A legnagyobb érdeklődés, és ami miatt mégis ki kellett előbb-utóbb nyitni a gyűjteményt, az a kéziratok iránt volt. Természetesen az az akkori tudományosságnak a kútfőjéül szolgált. Követelték szinte az akkori tudósok, hogy hozzáférhessenek ezekhez a kéziratokhoz. Kinek a nevéhez kötődik az, hogy az Országos Széchenyi Könyvtár látogathatóvá vált, bárki számára is a gyűjtemény kutathatóvá vált. 1867 az OSK életében is nyilván jelentős változásokat hozott, hisz akkor a kultuszminiszteri széket Eötvös József foglalta el, aki jelentős igénnyel lépett fel a hozzátartozó intézmények modernizálásával kapcsolatban, de meg is teremtette ennek a feltételeit. Beillesztette az állami költségvetésbe az OSK rendszeres pénzügyi ellátását, és újjászerveztette a feldolgozás rendszerét, és ehhez biztosította a személyi feltételeket is. Megbízást adott Barna Ferdinánd segédőrnek arra, hogy a müncheni Bajor Nemzeti Könyvtár feldolgozási rendszerét honosítsa meg. Ez olyan szempontból volt forradalmi, hogy az addig teljesen visszakereshetetlen állományt összeolvasztotta, egy közös szakrendet állapított meg, és a szakrenden belül egy folyószámos azonosítót adott a köteteknek. Abból állt ez a müncheni rendszer, hogy betűrendes katalógust, cédula katalógust épített, amivel legalább szerző és cím szerint vissza lehetett keresni, a téma szerinti visszakeresést pedig maga a szakrendbe sorolás határozta meg. Ugye azt elmondta, hogy a felajánlók, adományozók könyvtárait egyesítették, de aztán hogyan alakult a könyveknek a sorsa? Mikor váltak külön a különféle dokumentumtípusok gyűjteményei? Amikor összeosztották ezeket a magánkönyvtárakat, világossá vált, hogy nehezen lehet együtt kezelni egy nyomtatványt egy családi okirattal, vagy egy irodalmi kézirattal. És emiatt szétválasztották ezeket a dokumentumtípusokat. A legkorábbi korábban a kézirattár vált külön osztályá 1876-ban, nem sokára ezután a levéltári osztály is megalakult 1882-ben, ugyanis nem csak könyvhagyatékok kerültek ide, hanem kifejezetten családi levéltárakat is helyeztek ide az arisztokrata családok. Meg kell még említeni, hogy 1884-ben egy országos hírlapkönyvtár is létrejött, ami kezdetben a Széchenyi Könyvtár, az Egyetemi Könyvtár és a Tudományos Akadémia Könyvtárának a hírlap állományát egységesítette, és idősebb Színyei József kapott megbízást ennek a hírlapkönyvtárnak a létrehozására. Színyei volt, aki felismerte, hogy a tudományos kutatásnak milyen fontos forrásai lehetnek a hírlapok, a helytörténet írás szempontjából is rettentő fontosak, és felismerte, hogy erre különösen oda kell figyelni. A könyvtár történetében mindezzel most eljutottunk az 1800-as évek végéig. Hogyan lépett át az országos Széchenyi Könyvtár a 20. századba? Nagyon jelentős lépést tett a gyarapítás az 1898-as köteles példány rendelettel, amely borzasztó tömegben szabadította tulajdonképpen rá a könyvtárra a kiadványokat. Nagyon hamar kinőtte a rendelkezésre álló helyet, és annyira lemaradt a feldolgozásban, hogy körülbelül 1-1.5 év kellett ahhoz, hogy egy beérkező kötetet feldolgozzanak és kézbe adjanak. Az olvasói forgalom is nagyon megnőtt, zsúfoltak voltak az olvasótermek, és ehhez a hosszabb nyitvatartás egy jó megoldás lehetett volna, de még akkor is csak délután 4-ig tudták nyitvatartani az olvasótermeket, mert nem volt világítás, mesterséges világítás a Nemzeti Múzeum épületében, és eközben ilyen gondokkal a hátuk mögött készültek a könyvtár centenáriumi ünnepségeire, amelyet egy gyönyörű bőrkötéses díszalbum megjelentetésével ünnepeltek, kiállítással és különböző eseményekkel. Ez a bizonyos díszalbum a Nemzeti Múzeum múltja és jelene címet viseli, amely az akkori könyvtári osztályokat és a múzeum osztályait sorolta fel és mutatta be egy-egy tanulmány keretében. Dányi Évával, az Országos Széchenyi Könyvtár gyarapítási osztályának vezetőivel beszélgettünk. Műsorunk folytatásában a Vasárnapi Újság 1902. évi 48. számából idézünk egy rövid részletet, mely a Magyar Nemzeti Múzeum centenáriumi ünnepségének eseményeit foglalja össze. A múzeum és a könyvtár gyűjteménye ekkor még nem vált külön, közös irányítás alatt működött. Nagy dísszel a korona képviselőinek és tanácsosainak, valamint a társadalom művelt köreinek részvételével ülték meg a Nemzeti Múzeum alapításának 100. évfordulóját. Az országgyűlés fölfüggesztette erre a napra üléseit, s ezáltal, valamint az ünnep lefolyásának körülményei s egész külső képe által a Nemzeti Múzeum ünnepe nemzeti ünneppé vált. Visszhangot keltett ez az évforduló mindenütt a hazában, sőt, a haza határain túl is, a művelt világ tudós köreiben. Amint hazánk minden részéből, a fővárosból és a vidékről, úgy a külföldről is siettek üdvözölni a múzeumot a rokon jellegű intézetek, társaságok és egyes tudósok. Az intézet alapítójának szobrán kívül erre az alkalomra készült szép emlékérem és könyvkiadványok teszik maradandóvá az évforduló emlékét. A tulajdonképpeni ünnep november 26-án volt. Reggel 9 órakor Szalai igazgató a múzeumi tisztviselők kíséretében koszorút tett le József nádornak a József téren álló szobrára. A koszorú szalagján ez a felírás volt: József nádor emlékének a Hálás Magyar Nemzeti Múzeum. Innen az egyetemi templomba vonultak, ahol a Széchenyi család misét mondatott nagynevű ősének, a múzeum alapító Széchenyi Ferencnek emlékére. Jelen voltak itt a múzeum tisztviselőin kívül a Széchenyi nemzetség tagjai, s a főúri társaságból számosan. Délelőtt 11 órakor kezdődött az ünnepi ülés a múzeum dísztermében. Vlasics Gyula, vallás- és közoktatásügyi miniszter kezdte meg ezután nagyszabású megnyitó beszédét, amelyben szónoki lendülettel, tömören vázolta a múzeum viszontagságokban gazdag évszázados múltját s fejlődésének történetét, és meleg szavakkal méltatta ennek a fontos közművelődési intézetnek és mostani ünnepének jelentőségét. Az előző percekben a Vasárnapi Újság 1902. évi 48. számából idéztünk egy rövid részletet, mely a Magyar Nemzeti Múzeum centenáriumi ünnepségének eseményeit foglalja össze. A szöveget Gőbel Ágoston olvasta fel. Műsorunk végén egy újonnan megjelent könyvet ajánlunk figyelmükbe. Mivel az Országos Széchenyi Könyvtár egyes munkatársainak szinte minden a könyvtárba beérkező könyv a kezébe kerül, így minden hónapban ajánlanak nekünk ezek közül. Nemrégiben került a könyvesboltok polcaira Bill Bryson Majdnem minden rövid története című könyvének második kiadása. A szerző merész vállalkozásba fogott, ugyanis olyan témákat dolgoz fel könyvében, melyek az emberek nagy részét talán kevésbé érdekli, vagy ahogy ő látja, halára is untatja. Így szóba kerül a kémia, a részecske fizika és a geológia is. Bryson azonban mindezt nem csak érdekessé, de humorossá is teszi, olvasóit a könyvhöz láncolva. A kötetet Káldos János, a könyvtár általános főigazgató helyettese ajánlja figyelmünkbe. Be kell valami, én ezzel a könyvvel úgy találkoztam egy áruházi, unalmas, várakozó időmben, bementem egy könyvesboltba, és kezembe vettem ezt a könyvet, aminek a címe felkeltette az érdeklődésemet, hogy lehet ilyen pimasz címet adni, ilyen szemtelen címet adni valaminek, hogy majdnem minden rövid története. Rettentően felbosszantott ez a cím. Hát belelapoztam én is a könyvbe, és azt kell mondani, hogy rögtön az első olvasás, vagy az első pár mondat után úgy éreztem, hogy ez a könyv nekem szól. Alapvetően én bölcsész vagyok, alapvetően humán érdeklődésű, de valahogy rögtön az első pillanatban az volt az érzésem, hogy ez valamiért nagyon érdekes lesz ez a könyv. Már rögtön a motto nagyon izgalmas volt, Szilárd Leóról származó mondat volt, hogy Szilárd Leó naplót ír az életéről, és aztán úgy döntött, hogy nem is naplót ír, hanem a tények írja meg, hogy tájékoztassa a jó Istent erről, hogy milyen a világ. És akkor valaki válaszolt, hogy de hát a jó Isten ez biztos tudja, és a Szilárd Leó válasz azt mondja, biztos tudja, csak nem ebben a verzióban. Na, hát innentől kezdve ez rendkívül érdekes, mert alapvetően meghatározza az egész könyvnek a szemléletét, az érdekességét, a humorát, az abszurditását. Nagyon-nagyon érdekes könyvről van szó. Hogyan tudja érdekessé tenni Bill Bryson ezeket a témákat? Mitől lesz olykor sokszor humoros is? Amiről beszél, ezek ilyen apró dolgok, amikkel az ember találkozott a középiskolában. Egyébként az egész könyv valahol megmarad azon a szinten, ami egy középiskolás olvasótól elvárható, tehát nem megy bele bonyolultabb összefüggések vizsgálatába, de azt gondolom, hogy maga a téma nagyon érdekes. Miről beszél? Valami borzalmasan nagy dolgokról, magáról az univerzumról. Aztán beszél nagyon kicsi dolgokról, az atomokról, meg a szubatomi világról. Aztán beszél arról, hogy az élet milyen, hogy az élet hogyan jött létre, milyen sokszínű ez az életünk, aztán beszél magáról, az emberről. És közben semmi másról nem beszél, mint az emberi megismerésről. Bárki számára érdekes lehet ez a könyv, nem kell, hogy külön érdeklődjön a természettudományok iránt. Milyen a stílusa, hogyan fogalmaz, könnyen olvasható ez a könyv? Én úgy gondolom, hogy bárki számára rendkívül érdekes lehet, mert tényleg nagyon könnyen olvasható, és már-már egyszerűen mindig azt várja az ember, hogy egy történetnek a végére érjen, hogy kinek van igaza ebben a történetben, kinek az állítása lesz igaz. Most a stílusáról, hogy hogyan éri el ezt a hatást, hogy végig izgalmas marad. Egyrészt hihetetlen adatbőség van benne, tehát elképesztő munka, és mindegyik ellenőrizhető, minden adata. Most, ami szerintem nagyon-nagyon jó, az, hogy rendkívül szemléletes. Egy-két példát mondanék. Nagyon szemléletes kép az, hogy egy londoni kocsmában járunk, 1680-as évek vége. Itt fogadnak emberek arra vonatkozólag, hogy ki tudja leírni a bolygók mozgását. Itt ezt a fogadást valaki megnyeri, és ezeket a törvényeket Newton fogalmazza majd meg a Principia című művében. Ugyanebben az évben, feltehetőleg ugyanebben az évben, nem tudjuk pontosan, Mauritiuson elpusztítják az utolsó dodómadarat. És ez jelképpé válik az emberi alkotás nagysága, egy londoni kocsmából kiindulva, a világ törvényeinek felfedezése, másrészt az embernek a másik oldala a pusztító ember. Ilyen szemléletes példákon keresztül válik nagyon izgalmassá a könyv. Kérem, hogy még azt foglalja össze, hogy mi a végső tanulsága ennek a kötetnek. Ha lehet, akkor itt is egy példával illusztrálnám ezt. Az élet sokszínűségéről beszél több fejezeten keresztül, de engem különösen egy példa ragadott meg, amikor egy szinte jelentéktelen kis növényről, az uzmókról beszél. Az egyik legprimitívebb növényfajta, és itt idézi a szerző David Attenborough-t, aki azt mondja, hogy ez az egyszerű kis növény, ez jelképe annak, hogy az élet az élni akar. Erre jutott nekem eszembe az a gondolat, hogy szinte szóról szóra megegyezik ez Ady Endrének az Intés az őrzőkhöz című versének jól ismert soraival, és hogyha megengedik, akkor Ady Endre versének tudatával meg az előző mondatokkal felolvasnám azt, hogy hogyan zárja Bill Bryson a könyvét. Ha egy könyvnek van tanulsága, az az, hogy hihetetlenül szerencsések vagyunk, hogy itt lehetünk. És most a többes szám első személy alatt az összes élőlényre gondolunk. A mi világegyetemünkben bármiféle élet megvalósítása nagy teljesítmény. Emberként pedig kétszeresen is szerencsések vagyunk. Nem csak létezünk, de értékelni is tudjuk, sőt életünkért sokféleképpen jobbíthatjuk is. Ezt a trükköt csak nemrég tanultuk. Kitüntetett helyzetünket egészen rövid idő alatt értük el. A mai ember a Föld történetének csak 1/10000 százaléka óta egészen jelentéktelen ideje van jelen. De ehhez a rövid szerepléshez is szerencsés események szinte végtelen láncolatának kellett vezetnie. Csak most kezdtük el, vigyáznunk kell tehát, hogy soha ne fejezzük be. És ehhez biztos vagyok benne, a szerencsénél sokkal többre lesz szükségünk. Kálnos János, az Országos Széchenyi Könyvtár általános főigazgató helyettese ajánlotta figyelmünkbe Bill Bryson Majdnem minden rövid története című könyvét. A mai akvarella végére ért. Tartsanak velünk 4 hét múlva is, amikor ismét az Országos Széchenyi Könyvtárba látogatunk. A zenei szerkesztő Csiba Lajos és a technikus Fülöp Csaba nevében is köszönöm figyelmüket, Molnár Zsuzsannát hallották. Thank you.